Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji poświęconej jednak polityce, a nie muzyce, tak jak ostatnia godzina. No, to zaczynamy. Dzisiejszym tematem audycji jest demokracja, monarchia i parę innych ustrojów, jakie można sobie wymyśleć. Zaczynamy. Na początek jeszcze wszystkich zapraszam na czata kontestacji. chat.kontestacja.com. Możecie tam poznaleźć Krawca, Kreatora i parę innych fajnych osób, które zechcą z wami porozmawiać zapewne i wymienić się opinią. Jest też Mariusz, o tak. Dużo kontestatorów takich chyba znanych. Dosyć. No. Także wejdźcie sobie na czata. Jeżeli macie jakieś zdanie, to znaczy chcielibyście na przykład zmasakrować, jak to zawsze fanatycy i zwolennicy Korwina uwielbiają mówić, zmasakrować demokrację albo zmasakrować monarchię albo jakiś inny ustrój, to zapraszam, bo no bo tak. No, to zaczynamy, ale to jeszcze chwileczka przerwy. Czy ja już mówiłem, jak się dzwoni? 222-195-321. No. Jeżeli kontestacja.com na Skype'ie. Konduktor PR mówi, obława, no pozdrów. No to pozdrawiam cię, konduktorze. No dobra. Ale jestem jakiś taki. Jesteście za dużo was tutaj wszystkich, na jednego prowadzącego. Dobra. No to tak, zaczniemy od tego, jakie są ustroje możliwe. To znaczy pewnie wszystkich nie uda mi się wymienić, bo jest ich za dużo, ale na pewno jest to demokracja. No to demokracja to mniej więcej każdy wie, o co chodzi, każdy. A właśnie nie do końca, bo pewnie, nie inaczej, od początku. O demokracji na końcu powiem, bo demokracja dzisiaj będę bronił. Nie jestem demokratą rasowym, ale na pewno nie jest taka tragiczna, jak ją przedstawiają niektórzy fanatycy monarchii czy rządów twardej ręki. No dobrze, no to jest na przykład plutokracja. System sprawowania rządów, w którym podstawową zasadą władzy jest bogactwo. I nie byłoby to takie głupie, gdyby się nie okazywało, że osoba, która jest bogata, może tak naprawdę nie umieć zarządzać państwem, ponieważ jest to dosyć złożone. Więc rządy bogatych no, mi się nie podobają, chociaż może jakiś zwolennik się znajdzie i wtedy może zadzwonić do kontestacji i wyrazić swoją opinię na ten temat. Rządy bogatych, no nie wiem, trochę też dla swoich tylko interesów, jakieś, nie wiem, dotacje dla swoich firm albo nie wiem, innych rzeczy by ustalali. Bez sensu. Tylko opierać się na bogactwie i to jako wyznacznik wartości polityka. No nie. Chociaż niektórzy mówią, że to też zapobiega korupcji, ale myślę, że to jest argument nieprawdziwy, ponieważ każdy chce mieć więcej i więcej i więcej. Tak, żeby wysłać swojego siebie albo kogoś, nie wiem, z domu na Marsa albo na Księżyc i wtedy może już przestanie kraść, jak będzie miał tyle pieniędzy. A, no właśnie, miała być, jakaś tak strasznie chaotycznie mi wychodzi, bo to plutokracja, tak? Jeśli ktoś jest za plutokracją, może dzwonić śmiało, zapraszam, otwarta linia. A ja przypominam jeszcze nieśmiało, że w tym tygodniu miał być gość z UPR VIP, czy kanapki, której, to znaczy Kongresie Nowej Prawicy, czyli w skrócie KNP, czyli kanapka albo knyp, jak to niektórzy wolą mówić. Napisałem maila bardzo... maila chyba 4 dni temu do oddziału UPR VIP, tam do osoby, która podała namiar pilne sprawy, było tam dział dla mediów, dział dla czegoś tam. Napisałem do pilnych spraw, ponieważ bardzo mi się spieszyło, żeby to ustalić wcześniej, ponieważ jestem porządnym człowiekiem, poważnym radiowcem. No i nikt mi nie odpowiedział w ciągu 3 dni, albo i więcej, nie dostałem ani jednej odpowiedzi od UPR VIP. No to bardzo poważna partia. Trzeba się z nimi liczyć. No, i dzwoni Oskar, który może coś powie o... Raz. O, wróciłem na antenę. Dzień dobry. Problemy techniczne tutaj dalej są. Bardzo przepraszam wszystkich zawiedzionych, że mnie urwało w którymś momencie, nawet nie zdaję sobie sprawy, w którym. No ale niestety. Niestety dzisiaj nie jestem w studio i nie ma osoby, która się tym zajmuje. Nawet nie ma skały, więc co ja poradzę? Dobra. Jestem. Dalej. Żyję. Mówiłem o ochlokracji. Nie wiem, czy ktoś słuchał w tym momencie. Rządy tłumu, rządy motłochu i moim zdaniem to obecnie mamy w Polsce. To znaczy demokracja to jest zupełnie coś innego. W tym momencie, czyli w ochlokracji, każdy pijak spod budki z piwem, jak to pan Janusz Korwin-Mikke mówi, może decydować o tym. Ale w każdym razie ochlokracja to jest na pewno ustrój, no jaki mamy teraz, bo kurczę, za dużo mam teraz okienek, no i wszyscy nie wyprowadzać z równowagi. Na razie na kontestacja.com nie możecie dzwonić z powodów niejasnych, no ale właśnie to jest ochlokracja. Każdy ma prawo decydować. W efekcie sprowadza się to do, że pan na przykład Napieralski rozdaje jabłka. Później TVN pokazuje, że pan Napieralski rozdawał jabłka i ktoś mówi sobie przed telewizorem, jakiś taki mało wykształcony albo po prostu głupi człowiek, no on dobrze robi, bo jest dobry, będzie dbał o biednych, rozdaje jabłka, no to na niego zagłosuje. I młody jest. No to jest właśnie ochlokracja. Głosują osoby, które nie mają pojęcia o tym, na kogo głosować i no i rządy motłochu, no bo to jest motłoch. Przykro mi bardzo. Demokracja, moim skromnym zdaniem, to jest coś w stylu ateńskiej demokracji, kiedy się wykluwała, kiedy nie każdy mógł być obywatelem, to znaczy nie mieli wszyscy prawa głosu, byli to mężczyźni, tam pod którymś roku życia, nie byli to młodzi ludzie. W każdym razie kwalifikacja osób do głosowania nie powinna być taka jak w Atenach, ale nie uważam, że wszyscy powinni mieć takie samo prawo głosu. Prosta przyczyna, nie wszyscy są w ten sam sposób wykształceni. Prostą metodą na uniknięcie problemu ochlokracji byłoby danie możliwości każdemu głosowania, ale na przykład przy jakimś karcie wyborczej byłby mały egzamin albo test na 10 punktów z programu wyborczego partii, którą zakreśliłeś, dajmy na to. I wtedy, jeżeli osoba odpowie na wszystkie pytania, 10 pytań, no to jej głos na przykład liczy się razy 10. Jeżeli odpowie na jedno pytanie, to się liczy jako jeden głos. Jeżeli na zero, co do programu wyborczego, no to zero. Po prostu oddałeś głos nieważny, bo nic nie wiesz, co ta partia chce wprowadzić. No, więc takie coś mogłoby rozwiązać ten problem. Chociaż powstaje pytanie, kto by układał takie egzaminy i pytania, no ale to z programu neutralne, nie czy dobrze, czy to będzie dobry liberał, czy to będzie dobry, jak nie wiem, socjalista, tylko dokładnie co do programu, co chcą wprowadzić, jakie mają założenia. To byłoby dosyć z dwóch powodów fajne. Bo pierwsze, większą władzę miałyby osoby, które wiedzą, na kogo głosują i na co właściwie głosują, znają się na polityce. Po drugie, zniechęciłoby osoby, które idą na odwal się głosować. W Polsce mamy niestety taki nurt, idę na wybory, jestem, nie wiem, dobrym człowiekiem czy coś. Reklamują w telewizji, żeby chodzić na wybory, a to wcale nie jest dobre, bo jeśli się nie zna człowiek na polityce, no to po co ma iść na wybory? Niech lepiej da zagłosować komuś, kto się na tym zna. Też tak myślicie? Ja zaraz sprawdzę jeszcze raz, czy mogę już odbierać słuchaczy i podkład może lecieć. Bardzo was przepraszam za kłopoty techniczne, nie moja wina. Jest jak zwykle troszkę za bardzo amatorsko. No, nie dane jest chyba dzisiaj słuchaczom zadzwonić, chociaż będę się starał w takim razie wejść w polemikę na czacie, więc jeżeli, powiedzmy, będziecie pisać pogrubionym czcionką na czacie, to będę to starał się czytać i ogarniać i odpowiadać na jakieś pytania, bo tak. Dobra, dalej. A monarchia? No, zależy jaka monarchia. Może być elekcyjnie wybierana i wtedy jest to bardziej sensowne. Może być też... No kurczę. Może też przechodzić z pokolenia na pokolenie i wtedy już to nie jest takie mądre, moim skromnym zdaniem, ponieważ może się trafić władca, który po prostu doprowadzi kraj do ruiny. No, niektórzy powiedzą, że to jest małe prawdopodobieństwo albo coś naprawdę rzadko spotykanego. No, nie wiem, no jest sporo dyktatorów i jeżeli byś te taki znalazł, to nie chciałbym żyć pod rządami takowego. Jednak możliwość zmiany władcy jest, czy władzy, jest moim skromnym zdaniem całkiem rozsądną opcją. Poza tym to zależy właśnie, czy ktoś przyjmuje, czy monarchia będzie autokratą, czyli rządy absolutne, czy rządy poprzez rządy doradców, czy w ogóle taka monarchia, jak jest w Wielkiej Brytanii, chociaż to już średnio przypomina monarchię, bo to jest raczej rola reprezentacyjna głównie. Konduktor RP pisze, plutokracja ma sens, rządzą tylko ci, którzy mają podstawy do decydowania, ci, którym zależy. No, niekoniecznie, bo przecież nie każdy bogaty interesuje się polityką. Przynajmniej tak mi się zdaje. Może masz rację. Ja stoję jednak na stanowisku, że pieniądze to nie jest najlepszy sposób wyłaniania władców, tak? Władców kraju, czy tam rządu, no jak to nazwiemy, to już obojętne. Ważne, że ci ludzie będą decydować na przykład, jakie będą podatki i tak dalej. Dobra. Ja tutaj muszę jeszcze poprawić jedną rzecz i zaraz zobaczymy, czy wszystko działa, jak należy. Raz, nie działa. No, przykro mi bardzo. Dzisiaj jest straszna audycja. Ktoś krzyczy, monarchia absolutna. No nie, właśnie monarchia absolutna nie jest to tyle ciekawa, że średnio można zmienić władcę i to trochę przypomina może nie monarchię, ale Korea Północna takiego ma władcę, który właśnie ma władzę absolutną i ci ludzie raczej uciekają z tamtego kraju, a nie uciekają do. Więc, no jakby to powiedzieć. Pablo 1980 pisze, ja jestem zwolennikiem silnej władzy lokalnej, czyli odpowiedziałbym się za autonomią Śląska, wolnym miastem Gdańsk. A jaka forma, to już nie jest ważne, bo przy niepowodzeniu systemu łatwiej byłoby go zmienić. No, ja się z tym zgadzam. Bardzo fajny system mają Stany Zjednoczone, bo to są Stany Zjednoczone, tak jakby u nas powiedzieć województwa z niej zjednoczone. To znaczy w każdym stanie może być inne prawo. Tak samo gdyby w Mazowieckim można było mieć, nie wiem, podatek albo obowiązek służby wojskowej, a w Łódzkim, a w Pomorskim podatki 3 razy niższe i w ogóle nie byłoby poboru do wojska, no to byłoby całkiem spoko, gdyby była tylko jedna polityka lokalna, czy globalna i międzynarodowa, to tak, jestem absolutnie za. No ale to już poza ustrój wychodzi, decentralizacja po prostu, to o co kontestacja cały czas apeluje. A mówi, wy jesteście państwowcy, fuj, tylko anarchokapitalizm. Anarchokapitalizm jest bardzo fajną doktryną. Problem w tym, że jest nierealna zupełnie, bo co w momencie, jeśli powiedzmy, na jakimś terenie będzie panował anarchokapitalizm, a na drugim nie będzie. I po prostu sobie tu państwo zajmie teren, który nie jest państwowy i jest chaos tam. I nie wiadomo, co się dzieje. No nie, no. Zresztą anarchokapitalizm przeszedłby po jakimś czasie po prostu w rolę mikropaństwa. Może rozdrobnionego, może nie, ale na pewno to jest utopia jednak. Tak mi się wydaje. A wy co myślicie o anarchokapitalizmie? Jezu, już mieszam się. Dalej, konduktor RP dalej się kłóci, plutokracja ma sens, każdy by dbał o swoje interesy, czyli rządziłby w sumie rynek. No nie do końca, bo wtedy taka korporacja, na przykład Coca-Cola, ustanowiłaby, żeby nie wiem, Hopcoli, czyli dużo mniejszej polskiej firmie, ustawić dla nich tylko jedynych podatek 200%, albo jeszcze jakiś inny. Po prostu to mają być rządy też trochę w cudzysłowie równe, to znaczy jeśli trafimy na jednostronną promującą jedną klasę społeczną, bądź jedną, jeżeli w ogóle są klasy społeczne, albo jedną firmę, albo jedną opcję, no to będzie kiepsko. Wiem, że słowo równość w kontestacji nie powinna padać zbyt często, ale w tym wypadku niestety tak jest. No. W Korei jest dyktatura, a nie monarchia. No jest, tak, ale monarchia absolutna, którą apelujesz, może doprowadzić do podobnych wypaczeń, drogi Hosie. Ja będę tutaj pracował cały czas usilnie nad tym, żeby naprawić mój mikrofon. Jest 21.22, słuchajcie, kontestacji, obława bez podkładu i bez skały, bo skały też nie ma. No, za tydzień mam nadzieję, że już od Janka będziemy znów nadawać i będzie wszystko po staremu. A ja jeszcze przytoczę może inne doktryny, jakie możemy wprowadzić. Możemy wprowadzić, moglibyśmy wprowadzić. Na przykład teokracja. Władzę w państwie sprawuje kapłan lub kapłani i duchowni oczywiście decydują o sprawach cywilnych i religijnych. No to już na pewno nie jest państwo świeckie. Nie podoba mi się idea państwa religijnego, jedna wiara, jedni duchowni rządzą, więc z tym chyba każdy się zgodzi. No, i na czata wejdźcie sobie, będziecie mogli zadać mi pytanie, bądź pogadać po prostu z innymi czatownikami i już. Konduktor RP cały czas w polemikę mi tutaj wchodzi, że logicznie kapitał wchodzi w kupę i nigdy by nie stracił. No niektórzy mogliby stracić, nie możemy pomijać jakichś małych na przykład rodzinnych biznesów i na przykład na takie małe firmy jedno-dwuosobowe wprowadzono by jakiś zamordystyczny podatek tylko dlatego, że rządzą najbogatsze firmy. No więc myślę, że jednak to nie jest, plutokracja nie jest najlepszym ustrojem. No, jak nazwać system, kiedy głosujemy na osobę, którą uważamy za najlepszą do objęcia funkcji? Czyli nie zakreślamy miejsca przy kandydacie, tylko wpisujemy dane na pustej kartce. Chyba nie ma takiej, nikt nie próbował czegoś takiego. Dosyć ciekawe, chociaż z takich podobnych historii, podobnych, nie takich samych, ciekawostką jest, że w jednym z, podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych wygrała jedna osoba, która nie kandydowała, po prostu ludzie dopisywali jej, to była jakaś kobieta, która chyba na senatora się starała, na posadę senatora, dopisywali jej nazwisko na karcie wyborczej, czyli jeżeli by u nas ludzie głosowali powszechnie na Lady Gaga w wyborach prezydenckich albo jakieś inne głupoty, to w Stanach całkiem możliwe, żeby poprosili o urzędowanie przy takich wygłupach funkcji. Oczywiście musiałby być to jakiś odpowiedni pułap, no ale jednak. Anarchokapitalizm jak najbardziej na małym obszarze terytorialnym, bo inaczej by nie dało rady. Raczej nie dałoby na żadnym obszarze rady, bo jest parę miejsc na ziemi, gdzie nie ma państwa żadnego, ale to są zazwyczaj miejsca, gdzie jest nieprzyjaźnie, tak? I jest raczej, warunki nie są sprzyjające do życia, więc tam nie ma państwa, ale jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie jest całkiem dobrze i można żyć po ludzku, to Raczej już to należy pod wpisać jakby pod jakieś państwo, więc niestety, jeżeli by się po prostu zebrała grupa, która by, nie wiem, powiedziała, od dzisiaj Śląsk nie jest Śląskiem, tylko jest wolnym terenem, na którym nie panują żadne reguły, powiedzmy, tak, taki przykład, no to następnego dnia wchodzi wojsko, już nie wiem, Polski, Niemiec, Francji, czy kogokolwiek, kto by chciał po prostu ten teren mieć, bo to nie, skoro nie jest to państwem, to nie jest... nie jest logiczne. No, nie wiem, zaplątałem się troszkę. Dobrze, jest tu jakiś demokrata na linii, bo mam, widzę tutaj poważne wątpliwości, a uważam, że takie, taki mały egzamin, czyli mała poprawka do demokracji byłaby całkiem logiczna, zwłaszcza też, że spróbujcie przekonać kogoś, kto jest typowym zjadaczem chleba, do tego, że demokracja jest słabym ustrojem, a na przykład a monarchia absolutna jest ustrojem wspaniałym. No raczej ciężko przekonać ludzi do tego. Dlatego propozycja małych zmian jest dużo bardziej akceptowalna, no i, ale przy jakiekolwiek zmiany niż brak. Tak myślicie? Ja nie wiem. Ja chciałbym jeszcze tutaj dołączyć małą informację, że ciężko będzie wam przekonywać na razie ludzi do idei wolnego rynku i kapitalizmu, ponieważ partia UPR, która zmieniła nazwę albo zmienia cały czas na Kongres Nowej Prawicy, nawet nie chce odbierać maili, więc można powiedzieć, że jesteśmy trochę w kropce. Poza tym wystąpienie na Kongresie Prawicy było trochę rozprawiające. Pan Janusz Korwin-Mikke, w przeciwieństwie do genialnego wystąpienia pana Rybińskiego, powiedział, że to jesteśmy, my jesteśmy potomkami tych, którzy strzelali do czerwonych. No naprawdę, ktoś od PR-u, ghostwriter, musiał mu to naprawdę napisać, bo zadziałało może na tych ludzi, którzy byli w sali, ale ci ludzie, którzy byli na zewnątrz tej sali, chyba nikogo by to nie przekonało. No, ktoś krzyczy precz z demokracją. Dlaczego? Proste pytanie, dlaczego? To jest dosyć dla mnie niewyjaśnione. Nie mówię o ochlokracji, tylko o demokracji. To znaczy, gdzie prawo głosu mają osoby, które bardziej się znają na polityce, nie muszą być doktorami jakimiś, tak jak w technokracji, nie muszą mieć papierków, które zaświadczają o tym, albo po prostu są sprawdzeni na teście i ich głos się liczy bardziej, jeśli tylko wiedzą coś na temat programu. Ktoś pisze, Korwin sam strzela na siebie. Matko Boska, czemu mi się to wysiadło na antenie? Niestety. Zaraz będziemy jeszcze kombinować, żeby jednak przywrócić ład społeczny na antenę kontestacji, żebyście mogli dzwonić. A ja przypominam wszystkim, że jest 21.28, słuchacie Kompasu Politycznego. Jeśli przez chwilę nie będzie mnie słychać, to znaczy, że są małe problemy techniczne, ale to już chyba przywykliście. Tak, dalej jestem na antenie i dalej mówię. Na przykład zastanawiam się, czy gdyby, bo jak wiadomo, zwolenników Unii Europejskiej jest dosyć sporo, ale czy gdyby głosy sceptyków, to znaczy pomnożyć razy 10, albo właśnie jak osoby, czyli zakładając, że sceptycy znają się na polityce i każdy z nich by zagłosował przeciwko, to czy byśmy byli teraz w Unii Europejskiej w tym, no jakby nie było, niezbyt przyjemnym miejscu? Myślicie, że tak by było? Mówiąc, że mam trochę wątpliwości, jednak ludzi jest za dużo. No. Dalej ktoś pisze, nie ma, nie, a nie, mówię o republice, że mówię o republice arystokracji. No nie mówię o republice arystokracji, ponieważ arystokracją może być w tym ustroju, który ja proponuję, gdzie byłby test. Może być sprzątaczka, wystarczy, że nie będzie oglądała, znaczy wystarczy, że przeczyta program wyborczy, nawet sprzątaczka będzie w tym wypadku arystokracją. Więc no nie sądzę. Na czacie jak zwykle spory anarchistów z państwowcami, więc szczerze trochę no, muszę się opowiedzieć po stronie jednak państwa, bo no bo czemu by nie właściwie, no anarchia to jest jednak utopia. Dobra, jeszcze raz ostatnia próba ratunku i rozmowy ze słuchaczami. Mam nadzieję, że za chwilę wrócę. Miejmy taką nadzieję. No, to chwila przerwy. Raz, raz. Raz, raz. Raz. No, witam wszystkich z powrotem na antenie i udało się naprawić wszystko, więc możecie teraz dzwonić 222-195-321. Mam nadzieję, że trochę też podgrzała się atmosfera, bo będziecie mogli wyrzucić całą furię, w jaką was wprowadziłem, broniąc demokracji, a monarchię nie za bardzo lubiąc. Więc przypominam, już się loguję na Skype, już wszystko wraca do normy. Słuchajcie kontestacji. Aha, przypominam jeszcze nieśmiało, że można kupić koszulki kontestacji, jeśli ktoś nie wie. Na kontestacja.com już jestem zalogowany, możecie dzwonić. Koszulki kontestacji są gotowe do odbioru. Wejdźcie sobie na sklep kontestacja.com albo po prostu na kontestacja.com i tam znajdziecie sobie wszystko. No. A i możecie wpłacać pieniądze, to też jak chcecie. No, ale to już odbieram Oskara, bo dzwoni i zobaczymy, czy nas teraz wywali, czy już nie. No i to cisza jest. Mam cały czas problem, mówiąc szczerze, techniczny i cały czas spadam z anteny, ale postaram się to jeszcze naprawić. Dosłownie momencik. Dobra, ostatnia próba. Pablo dzwoni, jeśli nie uda się mi odebrać go, to dalej będzie moja paplanina, jeśli uda się, no to zobaczymy. Cześć, Pablo. Jesteś na antenie, słuchamy cię wszyscy. No, dobry wieczór. Wszystko się udało, jak widać, już problemy techniczne zażegnane. Powiedz, jesteś demokratą? Demokratą. W sensie takim ty mówisz o tej demokracji greckiej bardziej, tak? Tak, tak. Chodzi mi o to, że gdzie nie... może nie tyle greckiej, bo tam ze względu na płeć i wiek było przyznawane prawo głosu, ale gdzie demokrację, w której ludzie mają różną siłę głosu, zależną od wiedzy na temat polityki. Nie jestem jakimś wielkim fanem takiej formy. Jednak bardziej bym się opowiadał za czymś, o czym mówi jednak Hopper. W książce Demokracja, czyli Bóg, który umarł. Mm-hmm. Więc bardziej za czymś takim i za rzeczywiście małymi, lokalnymi państwkami, jakimiś, no nie wiem, może tak w Szwajcarii właśnie kantony, jakieś małe hrabstwa, czy nie wiem, powiaty, gminy. No tak, no to... Bo wtedy nawet taka demokracja, jaka wiesz, taka, że wszyscy mają prawo głosu, jednak wiesz, mogłaby być wprowadzona jakieś referendum, każde małe decyzje, które są ważne dla takiej, wiesz, małej społeczności, wiesz, można podejmować bardzo, wiesz, bardzo szybko, moim zdaniem. No, to jest całkiem fajna propozycja, tak jak mówiłem właśnie o podziale na województwa, tak jak w Stanach Zjednoczonych jest na stany, no to u nas mogłoby być na województwa albo jeszcze mniejsze regiony. No, czym większa decentralizacja władzy, tym jest lepiej. Ale właśnie chciałem tylko coś powiedzieć. Pamiętam jak były ten, jak wprowadzali tą całą reformę taką jakby samorządową, że były te, wiesz, głosowanie do, wiesz, do powiatu czy tam do gmin. Mhm. No i wtedy w telewizji można było usłyszeć, że to jest ten sukces właśnie demokracji, decentralizacja władzy, wiesz, że no, a w 89 roku, do czego my to doszliśmy? A zaraz po tym oddajemy całą władzę do Brukseli. No tak, no niestety świętej pamięci, czy może nie świętej, to już zależy od nastawienia Lecha Kaczyńskiego, który podpisał traktat Lizbony. Już parę dni wcześniej pan, przed już oficjalnym wejściem, Janusz Korwin-Mikke, pamiętam doskonale, przed Uniwersytetem Warszawskim spalił flagę Unii Europejskiej, oznajmiając, że za parę dni będzie to nielegalne. Czy jest już palenie flagi Unii Europejskiej nielegalne, to cholera wie, bo nigdy nie próbowałem później przy policji, ani w ogóle. No ale jednak. Unia ma władzę i musimy ją na razie respektować, dopóki nie wystąpimy. Więc jeszcze na temat monarchii na przykład. No monarchia może jeszcze byłaby jakoś w miarę sensowna, bo powiedzmy, że jeżeli... Ale znowu, jeżeli monarchia na takim obszarze, jak teraz jest Polska, to co? Jak ona byłaby rozłożona? Właśnie nie rozumiem, jakby to mogłoby funkcjonować. Jaki typ tej monarchii? No to zależy też, jaka monarchia byłaby. Może być absolutna, w której po prostu jeden władca rządzi. Rządzi to i obstawia w różnych rejonach swoimi synami, jakimiś, nie wiem, że kto sprawuje władzę lokalną wtedy. Bo ktoś musiałby. Kiedyś to jacyś, nie wiem, synowie czy jakieś tam rodziny po prostu chyba tak to wyglądało, że jednak za odpowiednie regiony odpowiadali. Prawda? No teraz pewnie kumple. No to nie, to za taką monarchię dziękuję. No dobra, to był Pablo w kontestacji, wielkie dzięki. No i dzwoni znowu Oskar, mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie w porządku. Cześć Oskar, po raz trzeci czy czwarty, ale jesteś już na antenie. No i super, wszystko działa. Cześć. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Ja chciałbym powiedzieć, że mało kto zwraca uwagę na to, że tak naprawdę to, jaki jest system sprawowania władzy, nie ma większego tak naprawdę znaczenia. Bo wiadomo jest to, że w zasadzie jakaby to kracja nie była, to i tak, no chyba, że demokracja bezpośrednia, to i tak ludzie nie mają szans mieć wpływu na to, jakie będą poszczególne przepisy. To po pierwsze. A po drugie, mówimy oczywiście o systemie dobrym władzy i państwa, to prawo musi być stałe i stabilne. Więc tak naprawdę jeżeli dochodzi do jakichś wyborów, czy jeżeli ktokolwiek sprawuje władzę, to no nie może tego prawa zbyt zmieniać. Więc tak naprawdę to, czy będzie to demokracja, czy tam będzie monarchia, czy coś, jeżeli tylko będzie ta osoba miała w miarę związane ręce pod względem ustanawiania nowego prawa, to no, nie będzie to miało znaczenia, czy w jaki sposób ta osoba będzie wybierana, czy będzie dziedziczyła władzę, czy coś. No, w zasadzie demokracja to się ogranicza tylko do wyboru parlamentarzystów i później przez nich jakichś tam sprawowania rządów. No to także zresztą ja nie bardzo rozumiem, w jaki sposób w republice by miało być tworzone na przykład nowe prawo. Bo wiadomo, że każdy nowy przepis w jakiś sposób musi być, no wiadomo, że zgodny z prawem, ale jest czymś nowym, więc nie bardzo wiem. No zresztą też ktoś go musi, też chyba na zasadach większości, prawda, jest ustanawiany ten przepis, albo się ktoś musi zdecydować przecież, nie? Także tutaj no republika, no czemu by nie w zasadzie, no ale ogólnie rzecz biorąc, no chciałbym zwrócić na to uwagę, że jednak no ma znaczenie to, czy to prawo po prostu będzie zmieniane, czy nie będzie zmieniane. A mam do Ciebie takie pytanie, czy jesteś za tym, żeby tak troszkę rozparcelować, zdecentralizować władzę, czyli tak właśnie autonomiczny ślad? Dobrze, że przypomniałeś mi o tym. Właśnie jeżeli chodzi o decentralizację, to w zasadzie byłbym za tym, z tym, że ja akurat mieszkam w takiej małej miejscowości i mam bardzo nieprzyjemne, powiedzmy, może to jest doświadczenia, jeżeli o to chodzi, dlatego że no, tworzą się takie skurczylandy, jak to niektórzy nazywają, w których no, lokalny, tak jak w tych filmach amerykańskich ze strażnikiem Teksasu, prawda, jest jakiś tam, czy w drużynie A było, że jest jakiś tam główny boss, który rządzi całym miasteczkiem i on sobie robi co chce i w zasadzie w tym momencie takie dynastie lokalne się tworzą, można powiedzieć powoli, no bo jeżeli tam już którąś kadencję, trzecią czy czwartą kadencję jest dany burmistrz, który no niekoniecznie rządzi dobrze, a rządzi, można powiedzieć, bo to nie jest decyzja Rady Miejskiej, no to wiadomo, że zwykle nie jest sprzeczna z wolą burmistrza. Zresztą w ogóle na przykład, nie wiem, czy nikt nie zwraca na to uwagi, że na przykład są takie sytuacje, że miasto na przykład organizuje jakieś tam uroczystości, święto jakieś jest, prawda, sponsorem nagród jest burmistrz. No przepraszam bardzo, czy to jest burmistrz, że swoje wypłaty sponsoruje, czy to burmistrz jako urząd sponsoruje? No bo jeżeli burmistrz jako urząd sponsoruje, no to on sobie buduje, prawda, elektorat, on sobie buduje na następne wybory poparcie za nasze pieniądze wyborców, no nie? No niestety, ta niegospodarność jest straszna i zatrważająca. Ale tak to jest na każdym kroku. No prominentny gość każdej uroczystości, burmistrz, prawda? Czy tam jakiś radny, czy tam, no nie wiem, starosta, czy ktoś, prawda? Także to są takie sytuacje, które myślę, że takie wazeliniarstwo to Polacy mają we krwi. I cokolwiek się nie organizuje w Polsce na jakimś tam niskim szczeblu, jakieś konkursy, jakieś koncerty, jakieś pokazy, zawsze się zaprasza tych z góry, tych z władzy, żeby no nie wiem, może dofinansowali, bo Unia, prawda, ma pieniądze mają i tak dalej, oni się kręcą koło pieniędzy, także no wszyscy się kręcą koło tych, co mają pieniądze albo decydują o pieniądzach. No i to jest w zasadzie oczywiste, no taki system. No ja tutaj polecam od razu przy okazji taki film był na YouTubie, jest dostępny, nagrany z programu TVP2, nie wiem kiedy on był emitowany. Jest film, zresztą też chyba nawet był polecany na profilu na Facebooku Janusza Korwin-Mikke, o ile dobrze pamiętam, o Deng Xiaopingu, czyli o tym słynnym przewodniczącym partii chińskiej, który wprowadził kapitalizm do Chin. I tam właśnie była często poruszana tematyka ustroju Chin. I tam Deng Xiaoping często mówił, że na demokrację w Chinach jest jeszcze za wcześnie i podkreślał, że przy demokracji rozwój Chin byłby spowolniony, dlatego że nie można by było podejmować tak szybko decyzji. I tutaj też jest to przeciw demokracji. No, choć demokracja niewątpliwie też ma jakieś tam plusy swoje. Także to w zasadzie tyle, co miałem do powiedzenia. Wielkie dzięki, Oskar. To był Oskar w kontestacji. Możecie dzwonić cały czas 222-195-321. No. Albo kontestacja.com na Skype'ie. Rozmawiamy o ustrojach, jaki jest fajny, jaki nie jest fajny. Monarchia absolutna. Na razie nie jestem przekonany i chyba nikt nie jest na razie ze słuchaczy, bo nie widzę żadnych telefonów ze głosem sprzeciwu. O, i dzwoni Krawiec. No to cześć Krawiec, odbieram cię. Proszę bardzo. Cześć. Ale się fajnie, ciekawie słucha, wiesz. Pamiętam, że w szkole mnie takie rzeczy w ogóle nie interesowały, a kontestacji sobie z przyjemnością słucham zawsze. I jak jest coś o historii i o polityce, może kontestacje powinno się puszczać w szkołach. No to taki bardziej... Ja myślę, że w ogóle kontestacja ma większą rolę edukacyjną niż obecne szkoły, bo to czego się teraz w szkołach uczy? Nieprzydatnych rzeczy głównie. No dobra, ale Krawiec, trzymajmy się tematu. Chwalenie to... będzie później. No, musiałem trochę wejść w tyłek prowadzącemu standardowo, a przechodząc do tematu, to ja bym zrobił krawcokrację, słuchaj. Wymyśliłem na poczekaniu. Każdy obywatel miałby siłę głosu w skali od 0 do 7. Siła głosu byłaby też wyznacznikiem w pewnym sensie statusu takiego obywatela. Na początku każdy miałby 0. Jedyneczkę zdobywałoby się po osiągnięciu pełnoletności, trzeba by być zdrowym psychicznie, niekaranym za jakieś tam zbrodnie czy coś. A podczas pierwszych wyborów, jakby się uczestniczyło, to wiesz, dostajesz tą jedyneczkę, dwójka powiedzmy dla tych, co, co pracują, trójka dla pracującego z potomstwem i coś tam jeszcze, no i tak do siódemki. To już byłoby dla herosów samych, wiesz. Dla herosów, dla posiadaczy własnych firm, dla posiadaczy własnych firm, tak? Tak? To znaczy, kto miałby tą siódemkę? No, jaki to byłby heros? Posiadanie własnej firmy, zatrudnianie miliona pracowników, czy co? No, no słuchaj, no taki heros. No, pewnie by się znalazło trochę takich osób, które zarówno jakoś się zasłużyły dlatego, że kraj się wzbogacił, bo płaciły duże podatki. Dodatkowo się zasłużyły jeszcze jakąś działalnością, czy charytatywną, czy coś. No, znalazłoby się, nie? I taki debeściak miałby siódemkę. I popatrz, jaki to respekt by taka osoba miała. To by była taka, wiesz, no każdy by wiedział, że to jest ktoś. No to musiałby też mieć jakoś, nie wiem, wytatuowany albo gdzieś ten numerek, ale to może no. Już taki kod, wiesz, taki kod kreskowy z tyłu, nie? No, Wikipedię można edytować, kreatokracja, nie, zaraz, krawcokracja jest bardzo... Krawcokracja, no polecam pomysłem. Jeśli chcecie takiego czegoś, to wybierzcie mnie na prezydenta. No, to był Krawiec w kontestacji, wielkie dzięki. Cześć. O, urwałem bardzo brzydko. Jeżeli chcecie, to wypowiedzieć się, obronić monarchię, albo obronić demokrację, albo krawcokrację, to możecie cały czas dzwonić. No, a ja jeszcze chciałem przypomnieć, że do niedawna mieliśmy tutaj demokrację ludową, albo stalinizm, albo komunę, jak to niektórzy mówią, a Polacy są takim mądrym narodem, że po jakimś czasie znowu wybrali te same osoby po zmianie szyldu, czyli SLD. No, dobra. To teraz Byte Eater dzwoni i odbieramy. Cześć Byte Eater, jesteś na antenie. Cześć, witam słuchaczy, witam się obławo. Chciałem się zapytać o taki system władzy, który zaproponował Hayek, mianowicie demarchię. To ja może krótko powiem, o co w tej demarchii chodzi. Wyjaśnij nam. I zdanie ojca prowadzącego oraz słuchaczy na ten temat poznać. Więc demarchia polega na tym, że się stanowczo rozdziela zarządzenia, czyli bieżące sprawowanie rządów, od systemowego prawa, czyli prawda, podatków, czyli sądownictwa, karania za zabójstwa, kradzieże. Prawo dotyczące tego, takie ustrojowe, jest osobna izba, je ustanawia. I ta izba jest wybierana w wyborach, ale tylko przez ludzi, którzy mają między 45 a 60 lat. I tylko tacy ludzie też w takim wieku mogą kandydować na to. I gdy osiągają na 15-letnią kadencję, czyli tak, żeby po prostu jakiś czas ich życia to trwało i różnie było za ich życia, lepiej i gorzej już. I odnawiana byłaby ta izba co roku w 1/15 składu. No coś jak Senat w Stanach, który jest odnawiany w 1/3 co 2 lata. No i wtedy to by zabezpieczało, zdaniem Hayeka, przed takim właśnie graniem na to, że a teraz nasza kadencja, to my się musimy nachapać, przypisać złe naszym poprzednikom, a dobre, co nasi następcy zrobią, jak my będziemy już w opozycji, to dlatego, że my położyliśmy podwaliny. No, Bajtiter, całkiem niezły pomysł, ale trochę nie, znaczy, rozumiem założenie, że to mają być ci ludzie między 45 a 60 rokiem życia, 45 a 60, no ale jakoś tak nie widzi mi się, żeby to był taki rząd starców, którzy właściwie może też będą chcieli się jakoś zabezpieczyć i i nie wiem, swoim wnukom zapewnić przyszłość, to nie jest tak, że ci ludzie w wieku 45-60 lat będą mniej korupcjogenni albo, nie wiem, coś mniej podatni na kradzież. To raczej trzeba... ja bym celował w inne jednak systemy wybierania władzy, no ale to już bajter. Musisz sobie samemu wybrać. To jest chociaż całkiem ciekawa propozycja, trzeba powiedzieć, że niecodzienna dosyć. No ja tego nie postuluję, natomiast mówię, że tutaj jest wiele ciekawych zabezpieczeń, takich czysto pragmatycznych przed tą korupcją. No chociażby fakt, że ludzie w wieku 45 lat, no już coś, prawda, w życiu wiadomo kim są, więc no wiadomo na kogo się głosuje, czy coś osiągnęli, czy nie bardzo. Równocześnie są przed 60, czyli jeszcze nie tacy zdemęciali. No i myślą już troszeczkę bardziej w perspektywie, no, że nie nachapią się w życiu. No, mówisz, że dla wnuków korupcję będą praktykować, ale też jest to zabezpieczenie, że oni są odsunięci od takich decyzji bezpośrednio o tym, na co w tej chwili pieniądze z podatków wydawać, tylko takie systemowe prawo stanowią, a bieżące zarządzanie to rząd. No dobra. To słuchacze, wypowiedzcie się też na czasie, a ja się żegnam. Tak, to był Bajtiter w kontestacji. Dzięki, cześć. No, możecie cały czas dzwonić i komentować. Ja tutaj powiem od siebie, że propozycja, znaczy może nie tyle propozycja, co pomysł Hajeka ciekawy, ale jakoś taki ciekawy, tak jak ciekawe są utopie, na przykład anarchokapitalizm. Tak, jest to utopia moim skromnym zdaniem. Przekonajcie mnie, że nie, zadzwońcie 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Jakoś, no żaden się monarchista nie odezwał. Bardzo żałuję, bo byłaby piękna dyskusja, w której może by mnie przekonał, albo ja bym jego przekonał. No. Także za 8 minut schodzę z anteny. Ostatnie minuty dla was, żeby zadzwonić. Na czacie widzę, że prezydent Francji jest błaznem. To takie trochę mało związane chyba. Ale nie jestem w temacie. Pinochet jest... O, Pinochet, proszę bardzo, jest pięknym przykładem. Podawanym przez zwolenników dyktatury. Trzeba pamiętać, że Pinochet w pewnym doszedł tylko jako tyran do władzy, ale a, Mariusz dzwoni, ale później demokratycznie startował w wyborach o reelekcję. No, dobra, Mariusz na antenie, słuchajcie kontestacji. Cześć, Mariusz. No więc korona regni poloniae. Osobiście popieram monarchię i to monarchię absolutną, a nie żadne pośrednie. Dobrze, dlaczego? Tutaj od razu powiem kilka rzeczy. Przede wszystkim nie rozumiem takich argumentów, że monarchia jest dobra, jak król jest dobry, a jak król na przykład jest zły, to może zniszczyć państwo. Ja mam pytanie, no co, jak masz dom, to sobie możesz spalić dom, tak? Bo teoretycznie możesz wziąć, nie wiem, zapalniczkę, polać benzyną i podpalić. Tylko pytanie, po co? No, chociażby dla... Znaczy tak, bo to jest trochę nieadekwatny przykład, tak? Podpalić swój własny dom to jest czysty idiotyzm, a na przykład sprzedać swoje państwo, a były takie przypadki, w sensie po prostu za określoną finansową korzyść, no to też... Znaczy w tej chwili zostaliśmy, wiesz, sprzedani przez pana Tuska, on sobie, widzisz, kupił podobno prezydencję unijną. No, znaczy tak, ale chodzi mi o dokładnie, o dosłownym sprzedaniu, tak? Albo, nie wiem, jakieś po prostu strasznie niekorzystne dla nas rzeczy, które oczywiście w demokracji też mają miejsce, ale nie tak, monarcha absolutny może wszystko zrobić, tak? Dobra, mów. Ale tak, tylko że w monarchii absolutnej, to czy to tak jakby powiedzieć, tak jakbyś ty miał firmę, która świetnie prosperuje, super, po prostu miodzio, i postanowił ją komuś dać za, nie wiem, 1000 złotych, czy coś takiego, no to jest po prostu bez sensu. Jeżeli jesteś władcą absolutnym, to nie bawisz się w takie rzeczy jak sprzedawanie swojej władzy absolutnej, no nie? No nie może ktoś przyjść i powiedzieć, słuchaj, ja ci dam 100 tysięcy, ty mi zrób coś tam. Mariusz, masz rację. Pod tym warunkiem, że to jest idealnie prosperujące państwo, bogate i w ogóle. A jeżeli jesteśmy na przykład w takiej Polsce, która jest biednym krajem z dziurawymi drogami, i obejmuje ktoś władzę absolutną, to czemu miałby jej nie sprzedać, mając zapewniony do końca życia życie jak śliwka? Właśnie nie miałby. Właśnie tu miałby zapewnione do końca życia. Wystarczyłoby, że tak powiem, poreperować kilka dziur, pozwolić ludziom na produkcję kasy. Powiem, tu od razu znaczy jedną rzecz. Nie lubię strasznie, kiedy ludzie, to znaczy, nie wiem skąd się to bierze, mylą system komunistyczny z władcą ludowo, teoretycznie, w cudzysłowie, ludowo wybieranym pierwszym sekretarzem, z monarchią, gdzie masz króla, w cudzysłowie, prawda, z woli bogów, takie zawsze mówię, z woli bogów i tak dalej, narodostan wybrany, i gdzie mamy króla, jakimś cudem wszyscy monarchiści popierają wolny rynek, popierają minimum państwa wtrącającego się w życie, zarówno ci, którzy mówią o monarchii konstytucyjnej, jak i ci, którzy mówią o monarchii absolutnej, popierają te rzeczy. Więc ja nie rozumiem, jak można właśnie z taką dyktaturę komunistyczną, która zawsze, przecież tam są hasła, że to się opiera na władzy ludu. Tak, Mariusz, powiedz mi w takim razie, jak w monarchii absolutnej ten monarcha ma dojść do władzy? Czy to jest wybierany na podstawie urodzenia, czy czego właściwie? Znaczy, czy sam się wybiera, czy co, o co chodzi? Jak tutaj ten monarcha jest wyłaniony? Przecież to są jednak rządy tradycjonalistów, tak? Tak jak rodzina królewska, to jest jednak jakiś ród i tak dalej. To czy w zasadzie były przypadki, tam pokądzieli i ci niby tam elekcyjni i tym podobne rzeczy. To czy ja osobiście uważam, że król kogo chce, to czy tak uważam, w monarchii absolutnej, król na swojego następcy powinien móc wyznaczyć, kogo chce. Tak, a w ramach testamentu. Mm-hmm. Że nawet niekoniecznie wiesz do rodziny. No tak, ale przy takich zmianach ustrojowych na przykład z demokracji albo ochlokracji, tak jak mamy teraz. Nie będę tutaj, wiesz, jakiś pieprzył głupot, że ktoś go wybierze. Król musi po prostu po władzę sięgnąć sam, w sensie musi mieć ludzi, którzy będą go na tyle, że tak powiem, lubić, szanować, poważać, że go, że tak powiem, wniosą na ramionach tam. W ten sposób. No dobra, a... Musi mieć jakichś swoich takich bardzo bliskich zwolenników. Jak ustosunkujesz się do takiego przykładu, na przykład... chrzanie trochę. Powiedz mi, co z takim na przykład Kaligulą, który miał w Rzymie dosyć sporą władzę i zupełnie tylko dlatego, że był w rodzie cesarskim. Znaczy tam w ogóle, jakby to powiedzieć, to potem się zrobiło takie szujstwo, że jednego roku było trzech czy czterech cesarzy. Kto nie powiedział, że rodzina królewska też nie może się otruć, żeby zdobyć władzę? No. Pytanie polega na tym, co się stanie, jeżeli na przykład wnuk albo syn władcy absolutnego będzie niespełna rozumu. Znaczy, ja wątpię, że w ogóle taka osoba doszła do władzy, w sensie tak naprawdę, to znaczy, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że jest jedna osoba i ona, jakby to powiedzieć, wpływa na wszystko. Zawsze ludzie wpływają na siebie nawzajem. Więc zawsze będzie miał tą grupę doradców, którzy będą mu doradzać. To, czy on bardziej będzie na ich zdaniu polegał, czy na swoim, to jest jakby inna kwestia, ale zawsze będzie ktoś, kto będzie na niego wpływał. Nawet tutaj widzę większe możliwości, dlatego że musisz przekonać jedną osobę, króla do czegoś, tak? Może to być, że nie wiem, żeby ograniczył emisję spalin, bo ekologia jest ważna, czy coś takiego, czy żeby tam, nie wiem, zabronił zabijania kurczaków, bo krzywdzenie istot mniejszych jest złe, czy coś takiego, ale musisz przekonać po prostu jedną osobę, więc to jest według mnie łatwiejsze, bo nie ma tej wojny o stołki, tego, jakby to powiedzieć, tak jak dzisiaj mamy takie sytuacje, że opozycja blokuje rząd, tylko dlatego, że to jest rząd, a oni są opozycją. W sensie, że jak są opozycją, to mają takie poglądy, a potem się zamienią miejscami, już mają inne poglądy. No wiesz, to jest po prostu... No tak, no to prowadzi do wypaczeń, no ale takie rządy, znaczy strasznie mi się to jednak źle kojarzy, bo z historii takie rządy twardej ręki, to no, były i dobre przykłady, takie jak chodziło chociażby Pinochet, tak, ale takim, no już mówić o Caligula to już zupełnie, ale Neron na przykład, który podpalił, no mam wrażenie, że w pewnym momencie to mogłoby się zamienić w takie wariactwo, ci ludzie mogliby być zbyt bardzo oderwani od tego, czym ludzie żyją, co ich obchodzą, jakie państwo ma podatki, tak? No. Oczywiście, tylko masz pewne ułatwienia, masz na przykład internet, prawda? To jest gigantyczny zbiór informacji, do którego każdy ma dostęp. Król, który siada przed komputerem, ma taki sam dostęp do informacji, jak i zwykły poddany. Kiedyś, powiedzmy, w starożytnej Grecji były takie historie, że któryś tam król, już nie pamiętam, właśnie się przebierał za takiego zwykłego chłopka, bo wiadomo, nie było zdjęć, prawda, nie było portretów, więc nikt nie wiedział, oprócz tej najbliższej ekipy, jak król wygląda, więc się przebierał w jakieś łachmany i szedł wprost lud pytać ich, jak tam sobie żyją. Tak, była taka historia, któryś, nie pamiętam już, jak się nazywał ten grecki król, poszedł właśnie przebrany, bo podniósł podatki. I się pyta, jak tam z tymi podatkami, co król wam podniósł. No i tam ludzie wszyscy narzekają, aż doszedł w końcu do jednego dziadka, który mieszkał gdzieś na obrzeżach miasta i pyta go, no jak ci się po tym żyje, że król podniósł podatki? No on mówi, że moja ziemia rodzi tylko ciernie i osty i ja chętnie oddam więcej tych cierni i ostów królowi. No to on się tylko zaśmiał i jak wrócił już do pałacu, to kazał, że od tego gościa już absolutnie mają nigdy żadnych podatków nie pobierać. A dzisiaj mamy, że tak powiem, szerszy ten dostęp do tego, rozumiesz? Nie może, tak jak jakaś ekipa, powiedzmy, tych japońskich generałów mówić cesarzowi, kiedy amerykańskie wojska są tuż przed tymi rodzimymi wyspami Japonii, że mamy swoje sukcesy, niedługo podbijemy Amerykę. Się po prostu nie da już tego zrobić. No tak, no to jest pewien argument, że już jest postęp technologii informacji, ale... No dobra, no, bo powiedzmy, że nie tyle przekonałeś mnie, co przyjmuję argumenty strony monarchistów. Cześć Mariusz, to był Mariusz w kontestacji, jest 22.01, zaraz kończymy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za tydzień będzie już normalnie, będzie skała, będzie podkład, będzie wszystko i będzie bez żadnych wybryków, no. Dobra, to był Kompas Polityczny, mówił Filip Szalecki. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.